Book 2 4 4 في المدرسة شكولة أين نحن؟ Gdzie sme? نحن في المدرسة Sme w szkole عندنا صف Mamy wyuczowanie. هؤلاء هم التلاميذ. To są żiacy. هذه هي المعلمة. To jest uczycielka. هذا هو الفصل. To jest trieda. ماذا نعمل؟ Co robimy? نحن نتعلم. Uczymy się. نحن نتعلم لغة. Uczymy się język. أنا أتعلم الإنجليزية. Uczymy się angielszczyznę. أنت تتعلم الإسبانية. Uczysz się hiszpańskiego. هو يتعلم الألمانية. Uczy się niemieckiego. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Uczymy się francuskiego. أنتن تتعلمن الإيطالية. Uczycie się talianczyznę. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Uczycie się ruszczyznę. تعلم اللغات شيء ممتع. Uczyć się języki jest zaujímavé. نحن نريد أن نفهم الناس. Chcemy rozumieć ludziom. نريد أن نتكلم مع الناس. Chcemy się rozprávať z ludźmi.